Het is 5:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Nationale Ombudsman vindt dat de overheid behoorlijker moet optreden bij het innen van schulden. Ombudsman van Zutphen liet 2000 klachten analyseren die hij kreeg over invorderingspraktijken van onder meer de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en uitkeringsinstantie UWV. Volgens de ombudsman maakt de overheid het met verhogingen en boetes voor mensen die in schulden zitten vaak erger. Van Zutphen vindt dat de overheid zich juist moet inspannen om verdere schulden te voorkomen. Ook zou het bedrag omhoog moeten dat mensen mogen houden om van te kunnen leven en kinderen naar schoolreisjes te kunnen laten gaan. De nieuwe ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, is eind deze maand in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Dat het in Vietnam zou zijn was al bekend, alleen de plaats nog niet. Het is de tweede ontmoeting tussen de twee na de topontmoeting in juni in Singapore. Noord-Korea wordt een ander soort raket, een economische, schrijft Trump op Twitter. Voormalig topbokser Rudy Lubbers is aan het begin van de nacht geland op Schiphol. Hij is na een hulpactie uit Bulgarije opgehaald door zijn zoon Marco. In een uitzending van Andere Tijden Sport werd duidelijk dat hij daar met zijn vrouw Ria onder erbarmelijke omstandigheden leefde. Lubbers zei op Schiphol dat het harde jaren zijn geweest en dat hij toch wel gelukkig is dat hij terug is. Het ABN AMRO tennistoernooi dat maandag begint moet weer een topdeelnemer missen. Dat is eerste geplaatste Kroaat Marin Cilic. De nummer 10 van de wereld heeft nog te veel last van een knieblessure. De huidige nummer 7 van de wereld, Kei Nishikori, is nu als eerste geplaatst. Het weer overdag vooral in het zuidoosten kans op een bui. In het noorden kan later wat regen vallen. Verder drijft er veel bewolking over. Af en toe is er ook zon. De middagtemperatuur ligt rond 9 graden. Het waait flink, aan zee stormachtig. In de middag en avond neemt de wind langzaam af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Nou, dan hebben we nog een uur te gaan, maar eigenlijk nog maar 2 vragen waar geen antwoord op gekomen is. Dus hierbij maar eventjes een smeekbede. Heb je nog een vraag? Vraag je je iets af? Wil je iets weten? Pak dan nu de telefoon. Bel 0800-1121 en voeg jouw vraag nog even toe aan het lijstje van vannacht. Je mag natuurlijk ook mailen nachtzuster@omroepmax.nl. Je mag ook via Twitter of Facebook eventjes contact zoeken. Je mag ook natuurlijk, als je wil, komen chatten. Dat vinden wij heel gezellig. En dat kan via www.radio1.nl/nachtzuster. En je kunt natuurlijk, als je wil, een appje sturen via de NPO Radio 1 app. En dan hebben we meteen je telefoonnummer erbij. Dus dat is ook wel altijd zo handig. De 2 vragen waar ik dus nog wel heel graag een antwoord op zou willen vinden. Dat is die ene van het begin van de uitzending. Het eerste uur was het dat Kees belde. Die zegt, er moeten natuurlijk, of er gaan maatregelen getroffen worden om het klimaat te beschermen. Of het milieu te beschermen. Dat kost geld. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Vooral met Peet. Maar het levert ook geld op in de economie. Want bijvoorbeeld warmtepompen die moeten geproduceerd worden of geïmporteerd worden en verkocht worden. En dat levert allemaal weer werkgelegenheid en inkomsten op. Worden die positieve financiële gevolgen wel meegenomen in het berekenen van de kosten die moeten worden genomen, verbonden zijn aan het nemen van die maatregelen? Dat is de vraag van Kees. Ik doe een poging tot kort samenvat, maar dat viel je al op. De andere vraag die nog niet beantwoord is, is de vraag van Wolter. Heb ik wel een voorzet overgegeven? Maar wij noemen hier in de studio de telefoonlijn een vork. En hij wil dus graag weten waarom die telefoonlijn een vork wordt genoemd. Over de vork, of over het klimaat, of over andere dingen kun je bellen. 0800-1121. Well, it's the same rule. Ruben die belt iedere week, hè? En die is een soort spin in het web. Er zijn advocaten, rechtsdeskundigen, studenten die hem helemaal bijpraten over de dingen die ter sprake komen in deze uitzending. Daarom weet hij ook altijd jurisprudentie en de achtergronden en de regelgeving. Ja, en hij verwoordt dat dan. En het mooie is dat hij aan het einde van het gesprek zegt hij altijd: vergeet de crypto niet. En nou zaten we zo dicht tegen het nieuws aan dat ik hem gewoon uitgezet heb. En dat ik toch bijna die crypto's zou vergeten. Maar er zijn al zoveel mensen die weten dat Ruben met dat zinnetje afsluit altijd. Dat ik het zinnetje gewoon nu om mijn oren krijg via de chat en via de app. Vergeet de crypto niet. Nou, laat ik hem dan ook maar braaf niet vergeten. Het cryptogram of de crypto voor vannacht die luidt als volgt. Vogel die vast aan huis zit. Vogel die vast aan huis zit. De oplossing moet bestaan uit 10 letters, is altijd een actueel onderwerp. En je kunt hem alleen via de telefoon doorgeven. 0800-1121. 0800-1121 als je een antwoord weet op het cryptogram. Gabrielle, goeienacht. Goedenacht Astrid. Hoi. Hoi, ik bel je omdat de meneer die de vraag stelde over wel of geen E achter het bijvoeglijk naamwoord, ja, die heeft eigenlijk nog steeds geen antwoord gekregen waarom je nou zegt een leuke auto, maar een leuk meisje. Ja, nee, of een, ja, leuk huis, waarom daar de E wegvalt. Ja. En dat is eigenlijk een hele makkelijke uitleg. Het heeft te maken met de lidwoorden. De lidwoorden de en het, dat zijn de bepaalde lidwoorden. Daar krijgen de bijvoeglijke naamwoorden altijd een E. Dus de leuke jongen, het leuke meisje. maak je die lidwoorden nou onbepaald, verander je ze in één. Dan blijft bij de woorden die je verandert, dus de leuke jongen, één leuke jongen, de E blijft gehandhaafd. Alleen bij de het woorden, het leuke meisje, dat wordt een leuk meisje. Dus het woorden, die onbepaald worden, dus die, hè, waar je van het maak je één van. En dan valt in het bijvoeglijk naamwoord, valt de E weg. Kijk. Zie je, maar dat is het, ja. Maar ik vind het dat het zo. Want het klinkt zo ellendig dat je al die regeltjes uit je hoofd moet leren. Maar omdat nou, ik dus. Dat is eigenlijk. Ik heb het vroeger. Het stond vroeger nooit eigenlijk, zeg maar, in de Nederlandse grammatica boeken die je kreeg. Tegenwoordig staat het er wel in. Omdat we met zoveel jonge kinderen zitten. Die van huis uit bijvoorbeeld door buitenlandse ouders het Nederlands niet van baby af aan hebben meegekregen. Ja, die moeten het echt gewoon met deze regels eigenlijk een beetje tot zich krijgen. Ja, maar dat is fijn. Want als je een regel hebt, dan zeker, kun je die leren. En het is natuurlijk sowieso met het, de en vrouwelijk en mannelijk en al die dingen. Daar hebben we wel, het zijn altijd uitzonderingen, maar in ieder geval regels voor. Dat is niet maar in alle dit talen is inderdaad, zo. Dit heeft niet met uitzondering te maken. Dus dit is echt gewoon een vaste regel. Dus die ene meneer die had het er ook over. Waarom zeg je nou een leuke man, maar een leuk mannetje? Ja. En dat is omdat alle verkleinwoorden, enkelvoud, dus die zijn altijd het. Ja. Dus het leuke mannetje, dat maakt je onzijdig. En dan wordt het een leuk mannetje. Maar de leuke man, die maakt je onzijdig. Dan blijft de eigen handhaafd een leuke man. Oh, maar wacht even hoor, want nou wil ik zeggen, het is eigenlijk een, ja, het is een heel duidelijk verhaal. Ja, ja, even heel, moet je maar even buiten beschouwing, dat is dat bijwoord. Ja, maar die het is gaat moeilijker. Even echt om de E bij het bijvoeglijk naam. Ja. Dus waarom zeg je nou een leuke jongen, maar een leuk meisje? En dat is, de E valt alleen maar weg bij een het-woord, dus het meisje. Als je dat onbepaald maakt, en onbepaald betekent van het, verander je het in een, dan valt de E weg. Nou, nu gaan we het nooit meer vergeten. Het leuke meisje wordt een leuk meisje. De leuke jongen blijft gewoon een leuke jongen. Ja. Dat is het. Nou ja, maar inhoudelijk kan het natuurlijk veranderen, hè? Want een leuke jongen wil na een paar maanden zich wel eens ontpoppen tot een ontzettende ettenbak. Precies. Ja, maar dat terzijde. Tot een nare ettenbak, want het is de ettenbak. Dus nare blijft met een E. Ja, een nare. Dankjewel, Gabrielle. Een nare ettenbak, dat is het antwoord. Ja, heel okay, mooi. Graag gedaan. Doei. Dag. Rob. Hallo, Astrid. Dag, Rob. Ik wilde het hebben over de Europese verkiezingen. Nou, dan noemen we dat toch. Ja, want hoe is dat nou eigenlijk georganiseerd? Wij kennen in Nederland onze eigen partijen. D66, CDA. Maar hoe zit het nou daar in Brussel? En wij gaan eind mei daar wel over stemmen. Ja. En het is mij een totale raadsel gezegd hoe dit nou eigenlijk in elkaar steekt. Kom ik van mijn Partij van de Dieren, waar ik meestal op stem, nou in Brussel ergens terecht? Maar is het niet, het is heel erg dat ik dat niet weet hoor, maar hebben ze niet zelf broertjes en zusjes gekozen? Met wie ze een alliantie... Zo zit het wel een beetje in elkaar, geloof ik. Ja, dat klopt wel. Ja. Dat als je nou bijvoorbeeld Partij van de Arbeid, om even een ingang te nemen, ja, dan zullen ze daar wel een soort sociaal-democratische variant op hebben. Ik kan maar me toch niet. Maar die ken ik dus niet. Ik ken ik dus niet. Ik kan dus wel lid worden van de Partij van de Arbeid, maar kan ik ook lid worden van een Europese partij? Hoe zit het nou in elkaar? Nee, maar je kiest toch gewoon, weet ik veel, bewijzen van spreken. Als jij, als jij PvdA kiest, dan gaat er een afgevaardigde wordt door die... Oh, ik weet het eigenlijk niet. 0800-1121. Ik moet er ook helemaal niet aan beginnen, aan dit soort dingen. Ik moet het me gewoon rustig uit laten leggen. Ja, nou, dat vond ik dus ook. Ja. Nou, dan laten we hopen dat iemand dat even duidelijk kan doen. Want het meestal pakt dat wel goed uit. Nou, wie weet. Ja, dank je wel, hè, Rob. Oké. Okay. Goed, doeg. Dag. Zie je, ik moet het ook niet zelf proberen. Blijf er gewoon na al die jaren nog steeds af en toe denk ik van... oh, maar dat weet ik wel. En dan halverwege de zin denk ik... kan dat eigenlijk helemaal niet. Nou, misschien kun jij het wel. 0800-1121. Siebrein. Hey, goeiemorgen kan ik wel zeggen eigenlijk. Ja hoor, goeiemorgen. Zeg het eens. Goeiemorgen. Ja, ik heb een vraag, maar dan van hele andere aard. Dus het is wat lichter. Nou, kom maar door. Verteerbaar, letterlijk. Oh. Ik zit wel eens in een restaurant en dan bestel ik wel eens nacho's. En dat zijn van die driehoekjes. Maar nacho's zijn eigenlijk tortilla's en die zijn rond. Dan is mijn vraag van, waarom maken ze daar driehoekjes van? Een speciale reden misschien? Wacht even hoor, maar nacho's, dat zijn toch... Ja, nacho's zijn die driehoekjes en tortilla's zijn van die opgerolde pannenkoekjes. Ja, en daar worden ze van gemaakt. Hoe bedoel je? Denk ik, van waarom laat je ze gewoon niet die vorm houden? Hè? En dan... nou, nachos zijn eigenlijk tortillas. Maar het is toch ander spul? Nee, het is mij verteld dat is hetzelfde. Oh. En dan vraag ik me af van waar de driehoek dan? Ja, omdat dat makkelijker weghapte in de kroeg. Ja, zou dat? Denk ik. Maar wacht even hoor, want je hebt tortillas. Dat lijkt een beetje op een wrap. En je hebt nachos. Dat zijn een soort van die een pannenkoekje, maar dan een schuitje. En dan heb je nacho chips. En dat zijn die driehoekjes. Ja, maar die zijn ervan gemaakt. Tenminste, mij is verteld dat... Dat ze die driehoekjes uit die rondjes zitten te knippen. Ja, zoiets. Ja. Oh. Goed, nacho-deskundige 0800-1121. Ik ben wel blij met al die nieuwe vragen nog even. Dankjewel, Siebrein. Oké, okay. Hey, fijne avond nog. Hetzelfde, hoi. Jan. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Twee vragen. Ja. Ik denk dan met het klimaat, alle twee. Ik kijk wel eens naar buiten. Je staat wel eens voor de raam. Nou, ik doe wel regelmatig wat schoongemaakt. Ik zie elke keer stof leggen van die vieze zwarte stof op de vensterbank. Ja. Nou, verloopt dat. Nou, zie ik ook een paar maanden elke dag die mensen hier lang joggen. En dan dacht ik bij gaan van... Die longcellen die staan helemaal open en die vangen al die troep nog op wat die in de lucht hangt. Ja. En tot hoever gehad is, die slijmvlies zijn ook maar beperkt. Dus denk bij mij... Kun je niet beter buiten de stad lopen onderhand? Of ja. Want ik bedoel, je doet het elke dag. Ja. En dan kan het wel eens zo zijn dat je heel ongezond gaan worden. Ja. Dat heb ik... Dat ze daar nooit over hebben, heb ik niet... Ja, maar daar gaat het toch wel eens over. Je hebt zelfs... Kijk, zo, in Japan en dergelijke lopen mensen al met van die mondkapjes voor. Ja, nou, hiermee gaat lopen, dan zal ze... Ja, maar al die kinderen in die kinderwagen zo... Oh. Ja, die zitten alles maar in te ademen. Ja. Ja, we kunnen wel wat hebben, maar op een gegeven moment wordt het te veel natuurlijk. En dan zitten ze over die leeftijd... Nou ja, ouder wordt, maar ik zie dat niet gebeuren. Nee. Het wordt alleen maar erger, want er dalen ze niet meer in om dat schoon te krijgen. Nou, niet als ze aan de uitlaat van auto's gaan hangen, nee. Ja, maar dan moet er de rest van de wereld ook mee helpen. Want dat ziet niet op als ik het door mij schoonmaak en dan krijg ik het van een ander binnen. Maar is je vraag nu van, kunnen we de vervuiling nog wel aan met onze longen? Ja, want die dat is een mooie vraag. Werk, denk ik. Zo. Nou heb ik gisteren heb ik zo'n een klein bericht zien voorbij zien komen dat magnetische polen iets zijn verschoven. Ja. Wat betekent dat er toch een hoop nou kwam ik als ik het kompas gebruik toch op een ander punt uit de folietijd. Ja, die vraag hebben we toevallig 2 of 3 weken geleden ook gehad. Ja, ik las het gisteren. Ik kwam er een beetje voorbij en ik dacht, top. Ja. En wat zou het voor de navigatie betekenen, de vliegtuigen, noem maar op. Maar het is niet, het is niet 15 kilometer, hè, wat verschoven is. Nee, maar... Het hele kleine stukjes. Het zijn kleine stukjes, misschien van grotere wolven natuurlijk. Het begint altijd met kleine. Het begint allemaal met kleine stukjes, ja. Ja. Maar die eerste vraag, die vind ik toch wel van... Jezus man, zwaar is waarschuwen hier ook wel eens gesmok. En dan zie ik het op de wensbank liggen. En dan is ze echt niet... legt hij die week op. En dan denk ik maar, nou, dat is... Oh, je begint gewoon weer over de eerste vraag nu. Ja. Oh die ja. Die twee, jij zegt maar kleine beetjes. Maar ja, goed, dat weet ik niet. Want in pekken toch heb die kleine beetjes. Ja. Nou, ja, het is natuurlijk... ja, je hebt gelijk en het is een goede vraag. En die andere is ook een goede vraag, hoor. Of een verschuiving van de polen ook van invloed is op een kompas. Ja, want dan zou ik voor de verschuiving op punt A uitkomen... maar dan met verschuiving op punt B. Tenminste, ja, dat is wel een beetje het principe van een beschuiving. Verschuiving, ja. Ja, dus dat, zo zie ik het dan, hè. Ik kan het natuurlijk helemaal verkeerd zien, maar... Ja. Dat kan ook. Maar ja. Dat ze zeggen, van, nou, het heeft geen invloed. Oké, okay, het zal wel. Maar ik vind het al raar als je verschuift van de wereld. Daar ben ik echt niet zo'n fan van. Nee, je hebt liever dat alles gewoon wel een beetje blijft... Ja, alles stort in en overstromingen. Je wordt helemaal knettergek van die televisie. Nee, is ook zo. Ik zeg 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Jan. Oké, okay, ik zal zo bellen. Oh, de telefoonnummer is vanaf. Ja. Leave me breathless. I'm Breathless van The Course was dat naar aanleiding van de vraag van Jan. Kunnen onze longen de vervuiling nog wel aan? Hij ziet stof op zijn ramen en vraagt zich af of dat ook in onze longen zit. 0800-1121. En als de polen een stukje verschuiven, heeft dat dan ook invloed op het kompas en op onze navigatie en dergelijke? 0800-1121. Siebrein wil weten wat het verschil is tussen nachos en tortillas en waarom nachos dan driehoekjes zijn geworden. En Rob wil weten hoe de Europese verkiezingen in zijn werk gaan, want als hij op de Partij van de Dieren wil stemmen, kan dat dan ook Europees? Wolter wil weten waarom een telefoonlijn een vork wordt genoemd bij de radio. En Kees die vraagt zich af of de positieve gevolgen van maatregelen die we moeten treffen om het milieu te beschermen, of die economische positieve gevolgen wel worden meegenomen in de berekeningen van de kosten. 0800-1121. En dan heb ik ook nog een cryptogram. Even kijken, want ik weet niet of het antwoord inmiddels al binnen is gekomen, maar ik zal hem nog een keer roepen. Vogel die vast aan huis zit is de opgave en de oplossing moet bestaan uit 10 letters. Theo. Goedemorgen, Theo van Zelm uit Amstelveen. Dag Theo van Zelm. Ja, ik heb een vraag. Tegenwoordig de laatste maanden merk ik dat bij nuttige berichten op de radio, zoals het weerbericht, de verkeersinformatie, kleine nieuwsberichten en zo, dat men daar een muziekje onder zet. En zelfs de onovertroffen Sven Kokkelman rond 11:30 's morgens, wanneer hij zijn inleiding doet, loopt de muziek mee. Ja. Dat is tegenwoordig een modeverschijnsel geworden. Ja. Waarom is dat? En ik vind dat storend. Ja. Het heeft voor mij geen nut. Je hoort al overal muziek. Ja. Het is zo'n irritant, zoemend ondergrondgeluidje. Een soort muziektapijt. Vroeger had je muzak, dat was muziekbehang. Ja, maar nu heb je dan muziektapijt. En wat voor nut heeft dat bij de verkeersinformatie? Ja. Moeten mensen dan wat kalmer gemaakt worden of geruststellend worden? Nou, het heeft een totaal zinloos. Ik weet het antwoord, maar je wil het niet horen. Nee, het is verspilde energie. Ja. Goed. Maar mooi. Ik ben het helemaal met je eens, Theo. Ik snap het helemaal. Maar het is heel erg, maar het is een generatieding. Ik ben 75, wat wil je daarmee zeggen? Nou ja, maar er is ergens loopt een grillige grens. En sommige mensen van 40 zitten boven de grenzen en sommige mensen van 50 zitten eronder. Maar er is een grens van mensen die opgroeien met minder stilte. En die worden ongemakkelijk als het stil is. Ja, maar het is niet stil, want de verkeersinformatie en de nieuwsberichten en de waterstanden worden opgelezen. Ik ben het helemaal met je eens, Theo. Nou, maar ik vind het ook lekker, maar ik weet niet of het je opvalt, maar dit programma duurt 4 uur. Ja, ja. En behalve helemaal aan het begin, als we zeg maar voor mijn gevoel allemaal nog een beetje aan het binnenlopen zijn, is het op de achtergrond stil. Ja, dat weet ik. Ja. Ik kom ook uit de zorg en de verpleging. Ik heb meer dan 10 jaar nachtdiensten gedraaid, dus ik weet wat stilte is. Ja. En het was erg mooi als ik zomers op het dakterras in Amsterdam op de Keizersgracht alle vogeltjes hoorde fluiten tijdens mijn nachtdiensten. Echt waar, dat was mooie achtergrondmuziek. Ja, het is oervervelend, maar het is een verandering van smaak. Ja, maar en daarom, dan valt het op Radio 1 valt het nog een beetje mee. Want op sommige andere zenders gaat het ook nog eens een keer keihard. Ja, gelukkig heb ik alleen maar Radio 1 op staan. Ja. Ja. Maar we gaan er naartoe dat ook ik zo midden in de nacht zo mijn gesprekken ongeveer zo moet gaan voeren. Oh, nou ja, goed. Dan zal je mijn zoetgevoelige romantisch getinte vergeet me niet stem niet meer horen. Ah, dat meen je niet, Theo. Ja, maar als daar muziek onder blijft, dan doe ik dat niet. Ach, jawel. Kom op, Theo. Bijt door. Maar weet je wat? Ik zal het moment proberen zo lang mogelijk uit te stellen, goed? Te rekken bedoel ja, je? Ja, dat jij en ik, zeg maar, als een soort bastion binnen de radio nog over stilte heen blijven praten. Precies. We kunnen het proberen. Ja. Goed zo, dank je wel voor je steun. Oké, dag Theo. Dag nacht, zuster. Dag, dag. Ja, het is echt een kwestie van smaak. En je zult het net als de discussie over muziek in de praatprogramma's op Radio 1. Er is onderzoek naar gedaan. En ja, het is een glijdende schaal. Dus steeds meer mensen vinden het wel prettig. Maar dat is natuurlijk oervervelend voor de mensen die het niet prettig vinden. Dus ja, we proberen er wel een keurige middenweg in te vinden, hoor. Maar ja, Wina. Goedemorgen, Astrid. Dag, Wina. Ik ben ook weer een beetje eens met de voorgaande. Ja. Wat ik van de radio uit doen. Zo, anders hoor ik me eigenlijk ook nog. Ja, nee, maar een galm, dat is nog erger. Over de smaak, over muziek, hè. Maar ik heb het over de weerberichten. De meisjes en de jongens, of de heren en de dames, ja, die de weerbericht uitspreken, die hebben soms, maar heel vaak over nadrukkelijk regen, temperaturen. Ja. Ja. En uit het oosten komt de wind. Maar de nieuwere meisjes, die spreken nog gewoon over de regen en de temperaturen. Maar de ouderen, nadrukkelijk, en ik hoorde sommige dames, die doen het heel erg. En als je erop gaat letten, nou dan is het inderdaad erg hinderlijk. Ja. Maar nu word ik een beetje app radio, wat je vroeger op woensdagavond had. Van, heeft u opmerkingen over de radio en de tv? Maar nou, want ik kan er niks aan doen natuurlijk. Nee, ik luister s'avonds niet zo vaak naar de radio. Mm. Alleen dus om 11 uur. Nou, ik zal eens kijken of ik nog een memo intern kan laten rondgaan, Wina. Graag. Iedereen gewoon dezelfde N. Als je als ik nu ga luisteren, dan denk ik, hinderlijk. Ja. Waarom praten ze niet gewoon naar regen? Maar heel nadrukkelijk. Ja. Is een van de meisjes, die doet het heel erg. Maar ik kan de naam, niet. Ik doe even een rondje. Een oplossing voor, wie weet. Of krijgen ze spraakles, of wordt er niet op gelet. Nee, maar na zessen ga ik wel even een mandje met N's uitdelen. Ennen. Heel goed. Ennen. Dankjewel, Wina. Oh, dan pak ik die jou af. Dan zeg ik dankjewel, Wia. Nee, daar hoort er N tussen. Nee, maar die ga ik hier rond uitdelen. Het is niet een oneindige voorraad Ennen natuurlijk. Ja, maar hoor, deze die hoort er gewoon bij. Oh ja, dan mag je die houden. Het en één. Okay, dag, Wina. Dankjewel, hoor. Dag, Astrid. Michael. Michel. Oh, Michel. Hi, Michel. Ja, hallo Astrid, goedemorgen. Zeg het eens. Eerste opmerking, die meneer van Zelm net. Ja. Die zat wel in de buurt met het tapijtje, want het is een bedje. Ja, oh, dit is wel grappig dat je dat zegt, want ik dacht nog, zal ik hem dat vertellen? Ja. Nee, maar dat is wel mooi, want daarin worden de woorden worden in een bedje van geluid gelegd. Dat vind ik altijd wel een heel mooi beeld of zo. Ja. Ja. Ja, mooi is dat. Ik had een vraag, een beetje eigenaardige vraag. Als je, ik weet niet wat voor auto je rijdt, of je een nieuwe auto rijdt of een wat oudere. Wat denk je zelf? Ik denk een wat oudere. Ja, ik rijd in een wat oudere auto. Ja. Ja. Dan heb je een intervalstart van je ruitenwissers. Ja. Ja, dat die af en toe gaat. Ja. Nieuwere auto's kun je dat regelen. Dan kun je hem traploos instellen. Hoeveel tijd daartussen zit. Met een oudere auto kan dat niet. Mm-hmm. Tenzij je hem uitzet en gelijk weer aan. De tijd tussen het uitzetten en het aanzetten is je nieuwe intervalstand. Oh. En ik vroeg me af of dat bedoeld is, volgens de fabrikant, of dat per ongeluk is. Ja, dan moet je maar eens proberen met je oudere auto. Ja, ja. Ik vind het wel een mooi gegeven ook weer. Dat iemand dacht van, ja, en wat doen we dan met deze instelling? Nou, doe me iets ertussenin. Ja, maar dat bestaat dus niet. Hè? Nee. Je kan het zeggen. Ik denk dat de standaard intervalstand een seconde of 4 is, of 5. Ja. Maar als jij het gewoon uit en aanzet, dan is dat je nieuwe intervalstand. Ja, alleen tijdens het rijden. Hè? Dus als je je motor uitzet en zo je gaat opnieuw instappen, dan is weer de oude standaard 5 seconden. Hmm. Ja. Nou, ik hoop dat er nog iemand over belt, want we hebben nog minder dan een half uur, maar we kunnen het al licht proberen, Michel. Ik blijf luisteren. Ja, dankjewel, hè. Een uitzending. Doeg, dank je. Meineke. Mieneke. het is merken. Dat komt, ik heb sinds deze week een bril. En die heb ik niet op. Maar ik heb het gevoel dat ik vannacht al de hele nacht een beetje scheel kijk. Want ik heb al zoveel namen verkeerd uitgesproken. Sorry, Mieneke, zeg het eens. Ben je bij Specsavers geweest? Nee. Natuurlijk bij de plaatselijke brillenhandel. Ja, bij de buurvrouw. Ja, zo hoort. Ja. Je lokale middenstand steunen. Ja, maar precies. Vooral ook omdat we allemaal de kinderen op dezelfde school hebben. Maar dat terzijde. Ja, zeg het eens, Mieneke. Ik ben net even overgestapt van Radio 2 naar jullie. Want eigenlijk was mijn vaste zender Radio 2. Maar ja, ik ben afgeknapt op het tussen 4 en 6 programma tegenwoordig. Echt? Wie zit er tussen 4 en 6 dan nu op Radio 2? Christelijk muziek, nou weet ik veel, ik weet het niet. Maar Dolf Jansen zat er altijd en die had zalige Irish soundmuziek altijd. Thunder Road, ja. Maar dat is, zit Martine er nu? Dat is heel leuk. Nee, vind ik niet leuk. Oh. En I in plaats van E. En nou ja, goed, in ieder geval. Hoor eens, ieder zijn smaak. Ik kan er niet tegen. Nou, dus welkom. Ik ben blij dat je de band. Radio 1. Ja. Maar ik heb nou heel veel verhalen gehoord, hè, over dat demonstreren in Den Haag. Maar ik heb nog niemand. Prachtige verhalen hoor. Die dames heb ik allemaal goed aangehoord. En ik ben het ook eens met Theo, want ik ben ook 75. En dus Theo's verhaal, daar kon ik me helemaal in vinden. Ja. Maar wat ik nou bij al die verhalen over de klimaatverandering. We denken over een paar honderd jaar, hè? Maar als je over miljoenen jaren kijkt, is het klimaat altijd veranderd. Het is natuurlijk. We zijn nu bezig met de laatste eeuw. Maar niemand hoor ik over het feit dat we alle problemen voortkomen. Dat we met te veel mensen zijn. De overheid. Ja. Nee, maar daar hoor je wel mensen over. Maar de oplossing daarvan is niet zo populair. Niet zoveel kinderen meer krijgen, hallo. De wereldbevolking is de afgelopen 100 jaar verzevenvoudigd. Ja, dat kan niet zo doorgaan. Maar dan denk ik, 10.000 kinderen, die gaan naar Den Haag. Als die er niet waren geweest, hadden we al onmiddellijk CO2-uitstoot gehad. En bovendien met dat reizen en dat hele gedoe regelen ze ook weer CO2-uitstoot. Het is zo krom allemaal, want daar zit het probleem. We moeten gewoon even bij stilstaan dat we op moeten houden met ons zo. Krijgen? Nou ja, natuurlijk. Maar mag je wel kinderen krijgen? Dat gun ik iedereen. Hoeveel dan? Nou, maximaal 2, vind ik. Oh. Ja. Moet ik de jongste dan teruggeven? Je hebt er 3? Ja. Nou, die kan je delen, natuurlijk. Broer of zus hebt hij er. Ik heb heel bewust gekozen voor geen. Want ja, het is een druppel op een gloeiende plaat. Ja. Maar ik zat een keer in een rondvaartboot met mijn opa en oma. Die vierden hun weet ik het hoeveelste 100ste huwelijksjaar of zo. En die keken heel trots rond. Die hele rondvaartboot zat vol met nageslacht. En toen dacht ik, dit kan niet. Dit kan niet zo doorgaan. Dus toen heb ik heel bewust gekozen van, nou ja, het is maar een klein beetje wat het helpt. Maar ja, het is wel iets wat toch veel meer. Geen politicus wil zijn handen eraan verbranden. Nee, natuurlijk niet. Maar het is een soort, bij toch heel veel mensen, een soort basale oerkracht om je te willen voortplanten. En omdat er altijd nog 1 of 2 stuk kunnen gaan, wil je er toch genoeg hebben. Ja. Ja, nou ja, maar nee. Maar heb je er nooit spijt van gekregen, Mieneke, dat je nu in de 70 bent en dat je geen. 75. Ja, in de 70 is dat toch? 75, ja, dat is in de 70. Goed, wat jij wil, 75, dat je nou geen kinderen hebt? Nee, nooit. Oh. Nee, nooit. En ik ben dol op kinderen, hoor, daar gaat het niet om. En ik heb ze heel logeren gehad en voor vrienden en kennis. Ja, en maar ze zijn heel slecht voor het milieu. Ze zijn slecht voor het milieu, ja. Ja. Wat een kind veroorzaakt dan CO2-uitstoot. En dan begint het met die luiers. Maar dat gaat ook allemaal in auto's rijden of op scooters. Nee, maar het is ook. Iedereen weet dat volgens mij. Alleen het is inderdaad heel impopulair om te zeggen van, weet je wat? Ja. Niemand durft zijn vingers eraan te branden. En zeker politici niet. Dus, maar het is wel. Denk je, begin daar nou eens mee. Want Hoor, ik wil niemand kinderen verbieden. Dat zo is het ook weer niet. In China was het water zo aan de lippen gestegen dat ze tot het één kind programma zijn gekomen. Maar, ja, maar dat is verschrikkelijk. Nou ja, het kon niet anders. Weet je, als nou in 100 jaar de wereldbevolking verzevenvoudigt, dan kan je nagaan, dan gaat het misschien in de komende 100 jaar nog wel harder. Nou, weet je, maar ik vind wel dat iedereen zich even bewust moet zijn van waar die mee bezig is. En als je kinderen krijgt, dan weet je dat je... Nou ja, ik feliciteer mensen met een geboorte niet zo gefeliciteerd met de nieuwe CO2-uitstoot. Ja. Nee, maar je moet je bewust zijn van we zijn met te veel. En bovendien, we produceren te veel. Hè? Want we hebben, dat is natuurlijk het andere. Want ieder mens wat er weer is, moet ook van alles hebben. En we moeten van alles heel veel hebben. We moeten ophouden met zoveel spulletjes te willen hebben. En, ja. En wat zorg. Want er moet gestopt worden met een heleboel dingen produceren. Mieneke, ik ga je nu eventjes laten afronden. Want je zegt allemaal hele zinnige dingen. Maar ja, het is geen antwoord en geen vraag. Nee, dat is geen verbeelding. En ik ben ook bang. Ik denk ook niet dat we hiermee de wereld gaan redden. Nee. Ja. Ja, weet je. Nou, weet je, dat vind ik heel naar. Dat vond ik vroeger naar als iemand zei, ik ben blij dat ik al zo oud ben. En nou zeg ik dat zelf ook. Ja, dat zo voelt het dan, hè? Ja. Dat is helemaal niet leuk. Nee, maar ik ben blij dat ik jou ontdekt heb. Oh. Nou, ik ook. Hè? Okay. Hebben we toch een positieve noot om mee af te sluiten. Dus dank je wel, Mieneke. Oké. Ik ga nog even een babyplaatje draaien, hoor. Ik doe het gewoon. Ik ben dol op baby's, hoor. Ja, ik ook. Doei! Isn't she lovely, Stevie Wonder. Je ziet het babytje er gewoon bij, hè. Enorme milieuvervuiler is het nu al. Oké, 0800-1121. Ik zeg het wel, maar we hebben nog maar 14 minuten. En ik heb, geloof ik, nog een hoop bellers te gaan. Maar ook nog antwoorden die ik echt nog wel even nodig heb. De Europese verkiezingen, hoe gaan die in zijn werk? Dat wil Rob graag weten. Siebrein wil weten waarom nacho's driehoekjes zijn, terwijl het oorspronkelijk rondjes moeten zijn. Jan die wil weten of als de polen verschuiven, of dat ook van invloed is op het kompas en op navigatie en dergelijke. En Jan die vraagt zich af of de vervuiling in de, vooral in de grote steden natuurlijk, of onze longen dat nog wel aankunnen. Gaan we niet stuk? Ja. Dan even kijken. Michel die had het verhaal over die ruitenwisser. Ik weet niet hoe ik dat zo snel even kort moet samenvatten, maar als je het gehoord hebt en je weet het antwoord, ik heb nog niet het antwoord doorgekregen, dus bel even. En Mieneke heb ik net gesproken over het klimaat, maar daar zat eigenlijk geen vraag aan vast. Kees die had wel helemaal in het begin van de uitzending die vraag of er wel wordt meegerekend dat de maatregelen voor het milieu ook weer iets opbrengen voor de economie. Dus handel in bijvoorbeeld warmtepompen, ja, dat levert ook weer geld op. Wordt dat wel meegenomen als ze dan de kosten van de klimaatmaatregelen aan het berekenen zijn? 0800-1121. Ik hoop dat ik het allemaal goed samengevat heb. Hey Ossie, zit je nou vanuit Australië nog eventjes hier naartoe te bellen? Ja, ik zet je even van de speaker. Ja, dat vind ik altijd zo leuk. Mensen weten dat misschien niet. Maar nee. In Australië sta ik gewoon iedere week even aan bij jou. Ja, altijd. Ja, dat vind ik mooi. Ja, altijd. Ja. Wij willen jou niet missen. Ja, en nu denk je van het gaat over de Polen. Nu komt het allemaal wel heel dichtbij. Nou, dat is niet helemaal. Kijk, dat met die Polen, dat is eigenlijk natuurlijk. Kijk, en een kompas wijst altijd het magnetische noorden aan. Ja. Dus voor het kompas wijzigt er niks. Alleen de afwijking naar het echte noorden, ja, dat verschuift als de polen verschuiven, als de magnetische polen verschuiven. Ja, maar wat is het echte? Wat is nou het echte noorden dan? Nou, het noorden is het noorden. En het noorden is natuurlijk de punt van de draaias van de aarde. Ja, dus de verschuiving heeft op zich dan niet ook invloed dat er mensen moeten verhuizen of zo? Dat de Eskimo's ergens anders... Nee, natuurlijk niet. Maar het is, kijk, die verschuiving is zo miniem. Maar als je nou bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, je pakt je kompas en je zegt van nou, ik wil ongeveer naar het noorden toe. Want zo'n kompas is nooit echt helemaal precies. Het is wel precies, maar dat naaltje beweegt altijd. Dus een kompas gaat erom dat je ongeveer weet welke richting je uit moet, dat je niet de verkeerde kant op gaat. Daar is een kompas voor, maar dat kompas wijst altijd naar het magnetische noorden. Dus nou ligt er maar aan waar je bent op de wereld. Waar je naartoe wil ook. Nou, vooral waar je bent op de wereld. Oh, ja. Om te bepalen waar hoeveel de afwijking is. Kan je dat volgen? Nou, het hangt even vanaf of het een afwijking is natuurlijk. Oké. Ja. Stel je voor, er zijn twee punten. Ja. Die liggen ongeveer bij elkaar. Ja. En dat noemen we globaal even het noorden. Ja. Als je nou het verschil tussen de een en de ander moet weten, dan moet je dus ook weten waar je bent op de wereld en hoeveel die afwijking vanaf dat punt is. Ja. Kun je dat volgen? Ja, dat kan ik wel volgen, nou, alleen... Nou, dat is het verschil tussen true noord of magnetic noord. Ah, oké. Maar het maakt verder niks uit voor je navigatie. Je moet gewoon weten wat de afwijking is. Nou, sowieso. Er zijn heel weinig mensen die intoetsen Noordpool. Nee. Nee, ja. Dus, nee, maar dat... Oh, je bedoelt die navigatie. Ja. Jij bedoelt de navigatie bijvoorbeeld in je auto. Ja, jij bedoelt op je schip. Nee, dat heeft... Nee, joh. Oh ja, wel je schip. Ja. Maar als je puur naar je kompas kijkt, dan is je kompas wijst altijd naar het magnetische noorden. Ja. Maar om te bepalen naar welke plek je toe moet, dan is dat natuurlijk niet van belang. Nee. Dan maakt het niet uit waar dat is. Nou ja, maar, nee. Maar dat is dus wel van invloed op je kompas als het verschuift. Nee, het kompas wijst altijd. Nee, het kompas wijst altijd naar het magnetisch noorden. Is altijd. Dat zo? Ja. Dus dat betekent, als dat punt verschuift, blijft dat kompas altijd naar het magnetische noorden wijzen. Dus dat maakt niet uit. He. Dat de plaats, dat de plek dan wel anders is, ja, dat wel. Ja. Maar hij blijft altijd naar dat magnetische noorden wijzen. Het lijkt de hele tijd alsof je iets tegenstrijdigs zegt, maar dat is niet zo. Nee, is niet zo. Nee. Het, de naald van het noorden blijft altijd naar het noorden. Ja. Ook die diepe zucht die eraan vooraf ging was mooi. Ja, nee, maar ik probeer het echt duidelijk uit te leggen. Dat, ja, maar dat doe je ook heus. Ja. Ja. Ja. Dankjewel. Dus zo zit het in elkaar. Ja. Nu moet ik ophangen, anders heeft Martin geen tijd meer straks. Doe je best. Doeg. Hoi. Dag. Hans. Dag Astrid, goedemorgen. Hallo. Ik wil even reageren op Nienke. Ja. En over de kinderen. Ja, ja. Ik ben ontzettend trots op de kinderen wat ze momenteel aan het doen zijn. Ja. En ik denk niet dat het probleem ligt in het aantal kinderen. Nee, we worden met z'n allen te oud. Ook. En ja, dus je moet eigenlijk als je 18 bent. Oh. Dus dan zou je. En je moet beslissen om donor te worden. En je moet aangeven hoe oud je denkt te worden. Bijvoorbeeld niet ouder dan 70. En dan? Houden we het ook allemaal, dan houden we het toch met z'n allen een beetje in de hand. Met de uitstoot. Ik vind het allemaal een hele griezelige kant op gaan. Ja, vind ik ook. Ja, want. Maar je hebt toch kinderen nodig? Nou ja, Voor alles? Nou ja, in principe niet. Ja, dat vind ik wel. Kijk wat ze nu doen. Ze toch niet voor nodig? Jawel. We hebben ze wel nodig voor onze eigen fouten op te lossen. We hebben ze hard nodig. Er is niemand die de straat op gaat tegen het klimaat. We zitten allemaal op tegen onze het klimaat ook. Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik snap het. Ik vind het ook mooi wat je zegt. Maar ik laat de discussie even hierbij. Want de discussie. Ik merk wel dat het bijna een Zwarte Pieten discussie aan het worden is. Want de een is heel erg. Jawel. Nee. De een vindt het fantastisch wat ze doen. De ander vindt het dikke onzin wat ze doen. En iedereen heeft natuurlijk daar zijn eigen invalshoek bij. Dus ik ga nog eventjes op zoek naar de antwoorden op de vragen die ik nog open heb staan. Maar dankjewel, Hans, dat je even gebeld hebt. Dag. Hoeveel jaar ben je, Hans? 65, ik heb nog een paar jaar. Ja, je mag nog even, hè? Oh, gelukkig. Heel even, ja. Maar je krijgt dispensatie, hoor. Doe maar rustig aan. Ik ga donderdag naar Den Haag klappen voor ze. Ga je ertussen zitten? Nee, ik ga langs de kant staan. Heel goed. Ik vind het fantastisch. Nou, ik vind het mooi gezegd, Hans. Goeienacht nog. Goeiedag. Doeg. Kees, het stikt wel van de Kees vannacht. Hi Kees. Ja, hallo. Er was een vraag over de Europese verkiezingen, hoe die in zijn werk gaan. Ja. Er zijn een groot aantal parlementsleden in Europa. Mm-hmm. Ik dacht iets van 700 of zo. En elk land heeft een aantal mensen die af kan vaardigen. Nederland heeft op het ogenblik 26 Europese parlementsleden. Daarvan één van de Partij voor de Dieren. Dat was ook de vraag, geloof ik. Ja, klopt. Ja. En de verkiezingen die gaan eigenlijk op dezelfde manier in zijn werk als de Tweede Kamerverkiezingen. Alleen met minder mensen te kiezen. 26 in plaats van 150. Dat is best fijn eigenlijk. Ja, Maakt de keuze wat makkelijker. Ja, misschien wel. Maar alle grote partijen die doen gewoon mee aan de Europese verkiezingen. Ja. Dus ja. Maar goed, de Partij van de Dieren kan niet Europees. Jawel. Er is één Europees parlementslid van de Partij voor de Dieren. Ja. De komende verkiezingen gaat de Partij voor de Dieren ook weer meedoen. Ja. Dus daar kan je gewoon op stemmen dan. Oké. Maar dan, Nou, dan denk ik dat hij blij is, Kees. Dank je wel. Oké. Goed. Graag gedaan. Goeie vrijdag. Oh nee, niet goede vrijdag. Goeie zaterdag. Ja, hetzelfde. Dag. Chris. Goedemorgen. Goedemorgen. Met Chris van Houten. Dag Chris van Houten. Zeg het eens. Ik wilde het cryptogram oplossen. Nee! Oh, ik dacht, we gaan het gewoon niet meer redden vannacht. Maar misschien dat we er toch nog eventjes uitkomen. De opgave van vannacht luidde als volgt. Even denken, want ik moet goed zeggen. Vogel die vast aan huis zit. 10 letters. Waar kom je op uit, Chris? Nestklever. Nou, hoe kom je daar nou bij? Ja, vogel vast aan huis kleven. Ja. en actualiteit is studenten die langer thuis blijven wonen. Nou, fantastisch. Nestklevers. Ik denk nog, het kan het woord van het jaar worden. Niemand raadt het. Maar je hebt het gewoon hartstikke goed, Chris. Dat betekent dat er iets van een dingetje naar je toe komt in een envelop als prijs. Ik wacht het af. Ja, ik voel de blijdschap door je aderen stromen. Maar je moet inderdaad even afwachten. Gefeliciteerd, Chris, en dank je wel. Dank je wel. Dag. Dag. Nestklever is inderdaad de oplossing van het cryptogram. En inderdaad, omdat steeds meer jongeren thuis blijven wonen bij hun ouders. Martin, oftewel Bagheera, een hele goede morgen. Goedemorgen. Nou, laten we nog eens even kijken hoe ver we komen met het afronden van alle vragen. Nou, nachos, die zijn driehoekig, want dan kan je beter de dipsaus scheppen. Erin scheppen, ja. Ja. Ja, nou, dan zijn we klaar. Nee hoor, je had nog meer. Het is zo zwaar, maar goed, zo leer ik ook nog ja, wat. Precies, jij moest het nog even... Goed, want jij hoort het ook weer van alle andere mensen via de sociale media. Ja, wat heb je nog meer? Een stemvork. Ja, nee, dat is... Nee, die telefoonvork. Ja. Excuus. Een telefoonvork is een elektronisch apparaatje... wat eigenlijk de koppeling verzorgt tussen een telefoonverbinding... bestaande uit twee draadjes... en de telefooncentrale van de studio bijvoorbeeld... die uit vier draadjes bestaat. Mm-hmm. En dan krijg je een beetje de vorm van een vork, hè? Ja, zie je wel. Nou, ik ben blij dat ik gelijk krijg. Nou, bij deze. Ja. Ook graag. Ja. Ja, heb ik nog meer gelijk te krijgen? Daarnaast had ik nog het hele verhaal over de Europese verkiezingen... maar die had diegene voor me echt perfect verteld. Nou, hè, dat schiet ook even lekker op. Dus dan kijk ik even of ik nog dingen binnen heb zien komen. Ja, ik heb heel veel reacties gezien op de vraag van Jan... of onze longen de vervuiling nog wel aankunnen. En het mooiste samengevat doen de meeste mensen... die zeggen gewoon, ja, en dat noemen we de smog. Dus daar moeten we ook nog op rekenen... dat dat ook maar toe blijft nemen en dus voor problemen gaat zorgen. Dat zag ik voorbij komen. En dan zijn we volgens mij... behoorlijk rond weer vannacht. Daar hebben we alles gehad. Ja, hè? Nou, dat hebben we knap gedaan, zeg ik maar even voor een schouderklopje voor onszelf. Dankjewel, Martin. En jij hebt heel veel vrij de hele tijd. Ben je de volgende week? Ik ben de volgende week weer. Oh, ik wil alleen mijn carnaval er een keertje niet. Nou. Dat duurt nog even. Ja, dat is waar. Mooi, dan spreek ik je volgende week. En volgende week is er natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Dan hoop ik dat jij thuis er ook weer bij bent. Tot dan. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.